Pengen ku siji nyanding ku iso awasi ra ono wong liyo sing iso misahake. Cukup sliramu gawe atiku tenang, ra bakal ilang merko kowe sing tak sayang. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sumilire angin telu iki kelingan esemu dek wingi, tansah kekowo nganti saiki. Rapi selamat.